po tych. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 24 dzień listopada, na zegarze 7. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Już 15 minut po wejściu w życie zawieszenia broni w Strefie Gazy w izraelskich miejscowościach zawyły syreny przeciwlotnicze. Marszałek Sejmu zapowiedział, że spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim po tym, gdy prezydent zaprzysięgnie go na szefa rządu. Do protestu przewoźników dołączyli rolnicy. Od wczoraj blokowane jest także przejście graniczne w Medyce. W Strefie Gazy zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Zostało ono wynegocjowane przez Katar, a rozmowy w tej sprawie trwały kilka tygodni. Przerwa w walkach między Izraelem a Hamasem ma trwać 4 dni, a jej najważniejszym elementem będzie wypuszczenie przez Hamas części zakładników. Pierwsza ich grupa, 13 kobiet i dzieci, ma wyjść na wolność około 15 naszego czasu. Tymczasem kwadrans po terminie rozpoczęcia rozejmu w izraelskich miejscowościach położonych w pobliżu Strefy Gazy zawyły syreny przeciwlotnicze. Nie ma informacji o ewentualnych trafieniach w obiekty na terytorium Izraela. Zastrzegła agencja Reutera. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim po tym, jak prezydent zaprzysięgnie go na szefa rządu. Prezydent Andrzej Duda musi powołać Radę Ministrów najpóźniej 27 listopada. Od daty powołania rządu premier ma 2 tygodnie na przedstawienie exposé i uzyskanie wotum zaufania w Sejmie. Szymon Hołownia podkreślił, że podczas spotkania z premierem będzie chciał ustalić termin exposé. To exposé powinno być wygłoszone szybko. Pan premier Morawiecki, jeżeli nim zostanie, miał dużo czasu na refleksję w tym względzie. Rozumiem, że exposé ma już napisane i nie ma co czekać do 14 dnia na 2 godziny przed północą, żeby powiedzieć, że się jest gotowym, jak się miało miesiąc na to, żeby się do tego kroku, o którym się marzyło, przygotować. Jeśli rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska bezwzględnej większości, wówczas nowego premiera wybierze Sejm. Kandydatem sejmowej większości na szefa rządu jest Donald Tusk. Protest przed przejściem granicznym w Medyce rozpoczęli rolnicy. Zablokowali ciężarówkom dojazd do terminala odpraw. Samochody osobowe i transporty humanitarne przejeżdżają bez problemów. Ten protest jest 3-dniowy, zapobiegawczy, będzie trwał od godziny 9 do 20, 3 dni. Później od poniedziałku następuje całodobowy, 24, będzie trwał przez miesiąc czasu. Jeśli włodarze do nas nie przyjadą, nie dojdziemy jakiegoś konsensusu, porozumienia odnośnie naszych postulatów i tej sytuacji, która ma w rolnicy. Jeśli dojdziemy do porozumienia, w każdej chwili protest rozwiązujemy i się rozchodzimy do domu. Protestujący domagają się m.in. dopłat do cen kukurydzy, kontynuacji nisko oprocentowanych kredytów oraz utrzymania na dotychczasowym poziomie podatku rolnego. Rolnicy przyłączyli się do protestu przewoźników, którzy od 19 dni blokują przejścia graniczne z Ukrainą w Dorohusku, Chrebennem i Korczowej. Transportowcy domagają się wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm przewozowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Sprawa rozbicia kolejnej siatki szpiegowskiej pokazuje nowy wymiar zagrożenia ze strony Rosji, powiedział pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa. Do sądu okręgowego w Lublinie wpłynął akt oskarżenia przeciwko grupie 12 Ukraińców, 3 Białorusinów i Rosjanina. Planowali oni wykolejenie pociągu z transportem wojskowym, dodał Stanisław Żaryn. Był to pierwszy sygnał, że Rosjanie zaczynają szukać możliwości fizycznego destabilizowania Polski, szukać możliwości organizowania czegoś w rodzaju grupy sabotażowo-dywersyjnej. Rzeczywiście ci podejrzani, teraz oskarżeni, mieli za zadanie przygotowywać fizyczne ataki na trasy i transporty kolejowe. Według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oskarżeni o szpiegostwo na rzecz Rosji działali co najmniej od stycznia do czerwca tego roku w kilku polskich miastach. Firmy Kreotech i Unibep oraz województwo lubelskie znalazły się wśród wyróżnionych w tym roku nagrodami gospodarczymi prezydenta RP. Ich przedstawiciele otrzymali wyróżnienia podczas gali w Łańcucie na Podkarpaciu. Tradycja i nowoczesność sprawdzają się w trudnych czasach, mówił w czasie wręczania nagród prezydent Andrzej Duda. Państwo jesteście przykładem tych, którzy w trudnych czasach radzą sobie znakomicie. Przykładem rzeczywiście rozwoju Rzeczypospolitej od czasów bardzo trudnych, kiedy wiemy, że tej działalności gospodarczej jeszcze 34 lata temu wolnej nie było w Polsce. Poprzez cały okres, kiedy nadrabiamy dystans rozwojowy w stosunku do zamożnych państw zachodu Europy. Za wkład w badania i rozwój wyróżniony został Biomistem, a startupem roku zostało Widmo Spectral Technologies. Nagrodę indywidualną otrzymał w tym roku Bogdan Chmielewski, nagrodę specjalną województwo lubelskie. Na północy i południu Polski nadal obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem wydane przez Instytut Meteorologii. Na dziś z kolei synopty zapowiadają intensywne opady śniegu. Padać będzie zwłaszcza na południu Dolnego Śląska, ale także w innych regionach, mówi Emilia Szewczak z IMGW. Na północy województwa mazowieckiego pokrywa śnieżna może zwiększyć swoją grubość o nawet 5 cm. W Sudetach spodziewamy się dodatkowej porcji śniegu o około 15 cm, natomiast w Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść 10 cm. Według synoptyków zimowa aura utrzyma się także w kolejnych dniach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarze już 5 minut po 7:00. No to w takim razie uzupełniamy informacje pogodowe. W dzień przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie mogą pojawić się również burze. Opady na północy i w górach do 10 mm, w Sudetach do 15 mm. No i ten świeży śnieg, o którym mowa była przed chwilą, nawet do 15 cm tej pokrywy może przybyć. Na termometrach od 1 stopnia na południu w rejonach górskich do 5 stopni nad morzem. Porywy wiatru do 65 km na godzinę, ale na wybrzeżu i w górach silniej i mocniej wiać będzie, 85 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 978 hektopaskali i będzie rosło. I proszę uważać na drogach i chodnikach, może być ślisko. Druga godzina naszego spotkania, czyli pora na Trójkę, 24 dzień listopada w ramach świąt nietypowych. Między innymi dzisiaj Katarzynki, to polski zwyczaj świąteczny, który jest męskim odpowiednikiem Andrzejek. W Wigilię Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej kawalerowie mają więc okazję powróżyć sobie co do przyszłego orzenku. Co panowie na to? Dwie dwójki i siedem trójek. Jakieś plany? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedna noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej. Tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią i nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Że nie stało się nic. Nic. Nic. Myślę, że nie stało się nic. Robert Gawliński w Trójce, 9 minut po siódmej. Czasy, gdy do pociągu czy do pracy zabierało się jajko na twardo, termos z kawą czy herbatą i kanapki już za nami. Polacy wzorem innych krajów ochoczo zaczęli stołować się na mieście, niektórzy regularnie, by nie rzec codziennie. Okazuje się jednak, że w związku z inflacją ostatnio część z nas robi to rzadziej. Postanowiliśmy sprawdzić, czy jadanie na mieście opłaca się i to nie tylko dla naszej kieszeni, ale również dla żołądka. Nie wiem jak państwo, ale ja lubię gotować. Dlatego śniadanie czy obiad do pracy robię sobie sam. Zresztą nawet jeśli ktoś nie ma weny i ochoty, by to robić, w internecie znajdzie mnóstwo prostych trików i patentów. Jak przygotujecie taką kanapkę do szkoły albo do pracy, to będziecie musieli ją nie tylko podpisać, ale dobrze ją zamknąć, bo każdy będzie chciał zjeść taką kanapkę. To akurat propozycja z kanału Kocham Gotować. Taką kanapkę to ja rozumiem. Nie wiem jak państwo, ja jednak zauważam wokół siebie ludzi, którzy wolą stołować się na mieście. No i robią to regularnie, czasem z całymi rodzinami. No jedz, nie baw się jedzeniem, tylko zjedz. Ale jak się okazuje, trend uległ osłabieniu. Posiłki w barach i restauracjach zdrożały, dlatego chętnych jest mniej. A jeśli już, to na skromniejsze ucztowanie, co widać w raporcie Polska na talerzu, Kantar i Makropolska. Znacząca część tego obszaru street foodowego, czyli małej gastronomii, niestety, ale nie wytrzymała presji i tego, co się dzieje na zewnątrz. Mówi Paweł Koperek, jeden z menedżerów sieci. Czy klienci powrócą, mając mniej do wydania w portfelu i będą bardziej skłonni zwiększyć liczbę wizyt w restauracjach, tudzież zwiększyć zamówienia na paragonach, czas pokaże. Tak czy siak, to dobry powód, by zadać pytanie, czy jedzenie na mieście opłaca się nie tylko pod kątem portfela. Od czasu do czasu jasne. Mówi dietetyczka Monika Hajduk. Bo, jak to się mówi, nie jest substancja sama w sobie, a dawka tej substancji czyni z niej truciznę. I tak samo jest ze stołowaniem się na zewnątrz. A, czyli codzienne wychodzenie na lunchyk z punktu widzenia zdrowia nie jest dobre. Gotując w domu zawsze mamy pewność, co do środka dodajemy, jakie składniki, więc mamy pewność, że ten posiłek jest na pewno dobrze zbilansowany. Łatwiej też utrzymać reżim kaloryczny. A jak to jest z punktu widzenia naszej kieszeni? Okazuje się, że zabieranie jedzenia z domu wcale nie musi być tańsze. Pamiętajmy o tym, że przeznaczamy czas na przygotowanie, prąd, gaz, inne, że tak powiem, elementy. Mówi Krzysztof Pilch, trener finansowy. Ale jeszcze czas na pojechanie i zrobienie tych zakupów, tak? Dlatego trzeba przekalkulować. Ktoś, kto lubi gotować, robi to sprawnie, wybierze pewnie opcję domową. Tym bardziej, jeśli mowa o całej rodzinie. Ktoś, kto ceni sobie czas i wygodę, pójdzie pewnie na miasto. No ale warto czasami zajrzeć do kuchni i przyrządzić sobie coś smacznego. No właśnie, jak to jest z tym czasem? Czy ten czas pozwala na to również u państwa, żeby zrobić sobie coś smacznego? Jak znaleźć ten czas? 2 2 7 3. Czekamy oczywiście na państwa podpowiedzi i też na odpowiedź na pytanie, czy bary mleczne są cały czas modne, czy może jednak to taki trochę relikt? Może jakieś historie z barów mlecznych? Od razu oczywiście bar Mleczny z Misia gdzieś tam się przypomina, ale myślę, że również te miejsca przeszły transformację, smaczną transformację. 13 minut po siódmej. You just drive your cold, cause one month you don't stop the show. Little Mary's bad, in these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to peep the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn if you allow me to lay this game. I don't ask for much, but enough room to spread my wings, and the world finna know my name. I don't ask for much these days. phone. Where we hit a phone, she don't know. We in the city with a pro shake, rattle, roll, and I'm a goddamn rolling stone. I don't beg, I can hold my own. I don't break, I can hold the throne. In this way, in a ton, and I'm a son of a gun. My code name is the only one, and black gold is bad. These streets, he done ran ever since when the game began. I never played a fool. Matter of fact, I've been keeping it cool. Since money been changing hands, and I'm ready to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. In a world finna know my name. I don't beg from no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. 'Cause I know how to steal, but I'm not a motherfucker as my lovers will. I lick the opposition 'cause she don't take no pill. Ooh, Lord, dear, you'll be keeping my legend alive. Nasz reporter Kuba Witkowski postanowił prześledzić zwyczaje kulinarne Polaków. Z jednej strony ceny odstraszają nas od restauracji, a z drugiej strony eksperci zwracają uwagę, że jak człowiek sam sobie przygotuje, no to będzie to najbardziej zdrowe. Czy zgadzają się Państwo z tą opinią? 2 2 7 3. Szukamy sposobu na to też, żeby znaleźć czas rano, zwłaszcza rano, żeby przygotować sobie tę kanapkę. W moim mieście niestety nie istnieje żaden już bar mleczny, a tam zawsze było dużo, tanio i smacznie. I mam takie wspomnienie z transformacji, kiedy moi znajomi, niektórzy doszli do dużych pieniędzy, ale nie zmienili swoich przyzwyczajeń kulinarnych i ich wypasione samochody, i oni w garniturach stali pod barami mlecznymi i się w nimi restaurowali. Państwo, nie rozważacie jeszcze jednej kwestii. Jest dieta pudełkowa, która działa całkiem nieźle. Jak sobie rozważymy wszystkie za i przeciw, zwłaszcza koszty inflacji, to jeżeli nie mamy dzieci, to jest super. A zaoszczędzenie czasu, niezłe jedzenie, etc. Tego Państwo nie rozważyliście. Natomiast dobre ułożenie czasu i gotowanie na 2 dni dobrze ustalonej na przykład diety przez dietetyczkę sprawdza się świetnie. Oczywiście wiadomo, dziecko wtedy je albo w szkole, albo w przedszkolu. Dieta pudełkowa, jeden z tych pomysłów, jak sobie poradzić we współczesnych czasach. Może być to opłacalne, może być to sensowne pod kątem ekonomicznym, ale jak się okazuje, może to też być zdrowe. 2 2 7 3. Ja jednak cały czas wrócę wspomnieniami do baru mlecznego. O, tam się działy rzeczy, prawda? 2 2 7 3. Czekamy na Państwa telefony. 18 minut po 7:00, przed nami mrozu. Martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było.

Czas na serwis Trójki w skrócie. Joanna Kowalik-Brankart. Po szóstej zaledwie kwadrans po rozpoczęciu rozejmu w wojnie pomiędzy Izraelem i Hamasem w izraelskich miejscowościach położonych w pobliżu Strefy Gazy zabrzmiały syreny przeciwlotnicze. Nie ma informacji o ewentualnych trafieniach w obiekty na terytorium Izraela, pisze agencja Reutera. Rozejm ma trwać 4 dni. Strona palestyńska zobowiązała się, że uwolni w tym czasie 50 spośród 240 zakładników. Gwałtowne zamieszki w stolicy Irlandii i Dublinie. Doszło do nich po tym, jak nożownik zaatakował grupę ludzi, w tym dzieci. 5-letnia dziewczynka jest w stanie ciężkim. Po ataku na ulicę centrum miasta wyszły setki ludzi, którzy podpalali samochody i atakowali autobusy miejskie i tramwaje. Niektórzy rabowali sklepy. Doszło do starć z policją. Kilku funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Skrajnie negatywnie oceniamy zmiany w traktatach. To próba likwidacji państwa polskiego, powiedział w wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński. Europosłów, którzy głosowali przeciw zatrzymaniu tego mechanizmu, trzeba określić jak najostrzejszymi słowami. To akt zdrady polskich interesów, ocenił wicepremier. Parlament Europejski w przyjętej w środę rezolucji opowiedział się za zmianą traktatów unijnych. 9 polskich europosłów zagłosowało za. Dyrekcje lubelskich szpitali częściowo ograniczają wizyty i zalecają osobom odwiedzającym chorych noszenie maseczek. Decyzję podjęto w związku z coraz większą liczbą zachorowań na koronawirusa wśród pacjentów. W ciągu ostatniej doby w Polsce przybyło ponad 1500 przypadków zakażeń koronawirusem. Pełny serwis Trójki o 8. A 8 już za 28 minut. Czas na ekonomię w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. A te najświeższe informacje z rynków ma Marcin Jagiełowicz. Dziś czarny piątek, Black Friday, święto zakupów, które chyba na dobre przyjęło się już w naszym kraju. No i pytanie, jak nie dać się dzisiaj oszukać? Warto oczywiście przejrzeć oceny sklepu w internecie, no ale też po prostu wziąć 2 głębokie wdechy przed decyzją o zakupie. Co do zasady, w tym roku powinno być łatwiej o prawdziwe, a nie tylko pozorne promocje. A to dzięki zmianom w przepisach po wejściu w życie unijnej dyrektywy. Tak mówi Patrycja Sas-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Obok ceny obecnej i z dnia przed wprowadzeniem promocji, sprzedawca ma obowiązek zaprezentować również najniższą cenę tego produktu z okresu 30 dni przed wprowadzeniem promocji. W ten sposób klienci chronieni są przed pojawiającymi się w poprzednich latach sytuacjami, gdy na kilka dni przed czarnym piątkiem sklepy sztucznie podnosiły ceny, żeby na dzień wyprzedaży móc pisać, że cena została zmniejszona. A jeśli jednak zakup okazał się nietrafiony? O tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Przy zakupach przez internet konsumenci mają 14 dni na odstąpienie od umowy i zwrot towaru. W sklepach stacjonarnych jest to uzależnione od dobrej woli sprzedawcy i zawsze należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi w danym miejscu. Tradycja Black Friday została oczywiście importowana ze Stanów Zjednoczonych. Tam jest to pierwszy dzień po Dniu Dziękczynienia, początek sezonu bożonarodzeniowych zakupów. Jest ożywienie na rynku hipotek. Rynek kredytów hipotecznych, choć spada ze względu na topniejące kredyty frankowe, wyraźnie poszedł w górę, jeśli chodzi o złotowe hipoteki. A tu dużą rolę odegrał program Bezpieczny Kredyt 2%. Tak można wywnioskować z najnowszych danych NBP. Wartość wszystkich kredytów na koniec października wyniosła niemal 775 miliardów złotych rok do roku, a to ubytek o 3%, czyli jakieś 24 miliardy złotych. O poranku za dolara płacimy 4 złote i 1 grosza. Za franka 4,53, za euro 4,37, za brytyjskiego funta 5 zł i 3 grosze. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu i krupy śnieżnej, możliwe burze, miejscami ślisko na drogach i chodnikach, co między innymi komplikuje poranne dojazdy do pracy, o czym mówimy również w radionawigatorze Trójki. Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 5 stopni, miejscami na południu, zachodzie i nad morzem, w rejonach podgórskich około 1 stopnia, do wieczora spadek temperatury na północy i wschodzie kraju do około minus 1. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 978 hektopaskali i będzie rosło. Pora na Trójkę, 35 minut po siódmej. Jak znaleźć czas, żeby przygotować sobie prowiant do pracy? Padło pytanie, jak znaleźć czas, żeby przygotować na przykład rano kanapkę czy dobre pożywienie. Ja mam odpowiedź. tylko że bardzo okrutną. Po prostu mniej patrzeć w telefon, tylko zająć się po prostu przygotowywaniem jedzenia. Jeżeli sobie skalkulujemy, ile godzin jesteśmy w internecie, to naprawdę takie jedzenie możemy przygotować, takie posiłki, że wszystkie restauracje odpadają. Pozdrawiam serdecznie. No, ciężko się z tym nie zgodzić. Możemy zostać takimi osobistymi mistrzami kuchni. Więc tak, to jest jeden z tych pomysłów. Druga sprawa, czasami jednak w tym telefonie można znaleźć dobry przepis. Są również takie urządzenia, które mają poprawić życie, przyspieszyć to gotowanie i też bawić się kuchnią. Co Państwo na to? Minut po siódmej, pora na trójkę, Coldplay. Na zegarek już popatrzyłem, no to jeszcze zajrzyjmy, co tam w pudełkach słychać. Witam, dzień dobry. To ja tak a propos diety pudełkowej, bo jakby sam pracuję w firmie cateringowej, w cateringu dietetycznym, w firmie X, jakby nie jest to istotne. Przeszło 4 lata i powiem krótko, jem i żyję. Da się na tym wyżyć, ale czy to będzie smakowało jak u mamy? Nigdy. Ale... jak najbardziej. I tutaj warto zacytować klasyka. Nie ma jak u mamy. 2 2 i 7 3. No, nie bez powodu też powodzeniem cieszą się słynne słoiki, które zabieramy sobie z domu. To też jest taka namiastka tej domowej kuchni. No to teraz na chwilę zmiana tematu. Wróćmy jeszcze do tej informacji związanej z Wiktorem Orbanem, który siebie i swoich ludzi nazwał ninjami. Dzień dobry, a właściwie Joregelt Kiwanok. Jeśli chodzi o premiera Orbana, to najbardziej premier Orban kojarzy mi się z fizjognomii, z taką węgierską bajką z lat 80. Pająk chwat wszystkich brat. Także jeśli ktoś pamięta tę kreskówkę, to autentycznie od razu zauważy podobieństwo. Ale tylko z wyglądu, bo z charakteru to chyba nie bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Wisąt latasz to. No oczywiście, że pamiętamy tę bajkę. To była niezwykła animacja, niezwykłe też doświadczenie. Pająk chwat wszystkich brat. Doskonale znam ten tytuł. Myślę, że część z Państwa również. Anita Lipnicka u nas teraz w Trójce i Amsterdam, czyli utwór, który dość często jest tym numerem jeden, jeżeli chodzi o listę przebojów. Głosowanie trwa dzisiaj do godziny 12, a pełne notowanie listy dzisiaj o 19. Warto. Zanim uleśnie świt, nim się skończy noc, zbledną światła miast, wino straci moc, nim wysetnie z nóg chłodny podmuch dnia, serpentyny trąb. Która musi gonić, bo to jest miejsce drugie na liście przebojów Trójki. Amsterdam za nami. Na miejscu pierwszym 4 pory miłowania. Pani mi mówi, głosowanie na stronie i w aplikacji cały czas trwa. A teraz tematy sportowe. W marcu ruszają baraże do Euro 2024 w Niemczech. Oprócz Polski w barażach do Mistrzostw Europy zagra Luksemburg i niewykluczone, że uda mu się awansować. Można uznać, że to niespodzianka, że reprezentacja tak małego kraju powalczy o udział w tak dużej imprezie, ale to nie przypadek. Więcej o tym Robert Grzędowski. Drużyna narodowa Luksemburga już nie jest dostarczycielem punktów dla większości europejskich reprezentacji i nieprzypadkowo ma wciąż szansę na awans na Euro 2024. W zasadzie taką samą jak reprezentacja Polski, bo także Luksemburg zagra w marcowych barażach. W pierwszej rundzie tych baraży zmierzy się na wyjeździe z Gruzją. Jeśli wygra, to bezpośredni mecz o przepustkę do niemieckiego turnieju rozegra u siebie z lepszym z pary Grecja-Kazachstan. Patrząc na dokonania piłkarzy z księstwa w ostatnich miesiącach, ta misja może się udać. Po losowaniu baraży mówił o tym trener Luksemburga Lig Holz. Już jest dobrze, bo wiemy, że drugi mecz mamy rozgrywać na swoim stadionie. Nie tak ważne, z którym rywalem, ale najpierw musimy pojechać do Gruzji i zrobić wszystko, by tam wygrać. Wiemy, że gra się tam trudno przy publiczności, która motywuje ten zespół, ale damy z siebie wszystko, by wrócić stamtąd ze zwycięstwem. W rankingu FIFA Luksemburg notowany jest na 87. miejscu, ale ranking nie pokazuje realnej siły piłki reprezentacyjnej tego kraju. Pokazują ją wyniki eliminacji Euro, czyli trzecie miejsce w grupie po m.in. wysokich porażkach z Portugalią, ale także dwóch zwycięstwach z Bośnią i Hercegowiną, czy minimalnej porażce i remisie ze Słowacją. A sztandarowy był tutaj listopadowy mecz z Bośnią, wygrany przez Luksemburg 4-1. To ten mecz pokazał, że zespół może realnie liczyć na awans i liczą tam na awans, o czym mówi trener Luc Holtz. Zdajemy sobie sprawę z wagi wydarzeń, bo Luksemburg nigdy nie grał w finałach dużej imprezy, ale mamy piłkarzy, którzy są na to gotowi, którzy wierzą, że możliwy jest finał baraży w Luksemburgu, a później spełnienie marzeń o grze na Euro. To jakich dokładnie piłkarzy ma kadra Luksemburga? Dobrych, mówiąc krótko. Na co dzień grających w solidnych europejskich klubach. Tylko jeden zawodnik z meczowej kadry na wspomniany mecz z Bośnią gra na co dzień w lidze luksemburskiej. Reszta we Francji, w Niemczech, w Belgii, w Turcji i tak dalej. A największą gwiazdą jest Gerson Rodriguez, strzelec 5 goli w eliminacjach. Na co dzień piłkarz tureckiego Sivasporu gra po prostu efektownie. Reprezentacja Luksemburga pokazuje, że da się, że kraj o populacji liczącej mniej niż 700 tysięcy mieszkańców i amatorskiej lidze może rywalizować o wyjazd na Euro. I wcale nie jest wykluczone, że awansuje. I może Luksemburg w Niemczech zagra, a na przykład Polska nie. No to byłby pstryczek w nos polskich piłkarzy, a i to chyba mało powiedziane. Zdecydowanie, no bo nasz kraj, prawie 40-milionowy, a Luksemburg, no było porównanie, państwo słyszeli. A sprawą zajął się Robert Grzędowski. Może na trójkę mówiliśmy o tym, że węgierski premier Viktor Orbán nazwał swój rząd rządem ninja. Zaowocowało to wysypem memów w internecie. Temat nie umknął też uwadze naszemu porannemu felietoniście. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jak wygląda ninja, każdy chyba wie. Oto w ciemnościach skrada się ubrany w absolutną czerń japoński wojownik. Niezwykle sprawny, cichy, bezlitosny, wykorzystujący strzałki z trucizną oraz znający sztuki walki. Tymczasem wojownicy ninja wcale nie chodzili ubrani od stóp do głów w czerń. Ich historia sięga końca XV wieku, kiedy to w Japonii trwała wojna domowa, której wynikiem był rozpad kraju na kilka różnych dzielnic. Wodzowie tych dzielnic toczyli ze sobą nieustanne podjazdowe wojenki, pozostając w ciągłym konflikcie. A Japonia stała się terenem coraz dzikszych ekscesów różnych watażków i samurajów, którzy w ich imieniu chwytali za miecze. Sengoku, czyli kraj w wojnie. Tak nazywano czas, w którym Japonia pogrążona była w ogniu tych ciągłych walk. I to wtedy, drodzy Państwo, sięgnięto po pomoc utalentowanych, gotowych na wszystko i świetnie wyszkolonych wojowników do zadań specjalnych, którzy, by wykonać misję, mogli sięgnąć po środki, które były niegodne prawdziwego samuraja. Nazywano ich początkowo shinobi. Ci skrytobójcy z końca XV wieku byli także potem nazywani właśnie wojownikami ninja. Jednak shinobi nie ubierali się na czarno, jak to utrwaliła dla nas kultura i jak to obecnie wszyscy sobie wyobrażamy. Ninja tamtych czasów nosili wygodne, ale jednak będące w naturalnych kolorach stroje. W kolejnych wiekach, w tak zwanej epoce Edo, trwającej aż do połowy XIX wieku, zaczęły jednak powstawać drzeworyty, na których ukazywano wojowników ninja. By lepiej przemówić do wyobraźni, zastosowano pewien trik. Owych shinobi zaczęto ukazywać w strojach, drodzy Państwo, animatorów lalek z teatru japońskiego. W teatrze taki animator musiał być niewidoczny dla widza. Dlatego ubierał się od stóp do głowy w absolutną czerń, by w ten sposób poruszać lalką, nie zwracając na siebie uwagi. Dla japońskiego odbiorcy, patrzącego na taki drzeworyt, przekaz był jasny. Shinobi to wojownik niewidzialny dla oka, jak animator lalek z teatru. Ale obraz pozostał do dzisiaj. To zupełnie tak, jakbyśmy wszyscy wyobrażali sobie każdego wieprza jak prosiaczka w Kubusiu Puchatku. To miłe, ale dość dalekie od rzeczywistości. Will you stay with me? Will you be my love as the days get longer? Follow me, never let me go. Let's keep dreaming, dreaming as the sun goes down. Stars are dancing, dancing as the world turns round. When it's said and done, I'll keep holding on, even in silence. I can hear your voice through all of the noise. Yeah, yeah. We'll keep dreaming, dreaming till the sun goes down. Yeah. We'll keep dancing, dancing as the world turns round and round and round and longer. I will follow you, never let you go.